राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुक्त अष्टमी महाराज भाद्रपद कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2059 31 अगस्त 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्म्यभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी है आपको अनेक से बधाई है आप ही हमारे नंद बाबा हो इसलिए हमको खूब आनंद दे हो आप ये जप है तप है इत्यादि तो अभ्यास कोटि में आते हैं फिर हम कैसे भगवत प्राप्ति करें और हमारे पास साधन क्या है किस साधन से हम प्राप्त करें भगवान के शरण हो जाओ शरण हो जाओ जैसे आपकी बेटी वो शास्त्र की हो जाती है आप जब कन्यादान कर देते हैं तो वह बच्ची आपकी नहीं रहती फिर वो शास्त्र की हो जाती है ऐसे आप भगवान के हो जाओ संसार की मत रहो बहुत बढ़िया साधन है ये सर्वभूयतम का है सर्वभूयतम एक भगवान की शरण हो जाओ बढ़िया साधन सबसे बढ़िया है गीता में सर्वोपरि साधन है भगवान की शरण हो जाओ फिर वो शास्त्र की ही हो जाती है वह गरीब बहू रहती है फिर माँ हो जाती है फिर दादी हो जाती है फिर परदादी हो जाती है बूढ़ी माँ वो समझती है मेरा घर है पर पोते की स्त्री भी अगर उधर न आ जाए तो घर खोयो पराई जाए इस पराई जाए छोकरी ने मेरा घर खो दिया आ तो पराई जाइए माजी थे तो कर रही हो याद ही नहीं और वो ये याद ही नहीं कि मैं ही पराई जाई हूँ मैं तो माँ हूँ दादी हूँ परदादी हूँ कुटुंबी माँ हूँ मैं तो वो अपने को जानते ही नहीं याद ही नहीं मैं भी परदाई हूँ इस तरह से भगवान के हो जाओ ये याद ही नहीं रहे कि मैं संसार का हूँ ऐसे याद ही नहीं रहे भगवान का हूँ मैं बहुत ही बढ़िया साधन बताया सर्वगुह्यतम परम वजह सर्वगुह्यतम सब गीता फल में ही बताया सर्वगुह्यतम गुह्य गुह्यतर गुह्यतम ऐसा है सर्वगुह्यतम एक यार सबसे बढ़िया है भगवान का हो जाऊं बस जैसे साधु होते हैं जो बस एक एक महाराज के चरण शरण हो गया मैं संसार का हूँ मेरी बात ही नहीं थी मैं संसार हूँ नहीं ऐसी बात ये भगवान का होकर के जो नाम लेना है वो तो अभ्यास में नहीं आता होगा ना भगवान का होकर के शरणागत होकर के जो नाम वगैरह लिया जाए भगवान का नाम जब किया जाए और किया जाए तो वो तो अभ्यास में नहीं आता ना अभ्यास नहीं है वो तो प्यारे का नाम लिए बिना रह नहीं जाता जैसे भोजन करने बिना चित नहीं लगा, भूखा है भूखा, स्त्री से भूखा ही दे वो भगवान बने भगवान, कोई विधि नहीं है वहां फिर तुम्हें इतना नाम रहे, वो तो आप से आप प्यार रहता है नाम भगवान का, ये कहते हैं मीठे देखो मीठे मीठे देखो प्यारे प्यारे देखो, ऐसे होता अभ्यास नहीं है वो, अभ्यास नहीं। सुते भगवान के भजन में एक विशेष मिठास है, विशेष आनंद है, जैसे भगवान के भजन में जैसे रोटी खाना है ना, ये वो अभ्यास हो रही है, प्राण का आधार है वो, प्राण का आधार जो अपने जीवन का आधार है भगवान, भगवान का नाम मीठा लगे अच्छा लगे भगवान का हो गया बस, संसार का नहीं रहा वो, संसार का नहीं रहा, जैसे बेटी आपकी नहीं रहती, कन्या दान करने पर कन्या उस कुटुंब की हो जाती है, हम भगवान के हो गए बस, संसार ही नहीं है, हम संसार ही नहीं है, हृदय से बात यही है भगवान के, साधु होते हुए भी ये साधु होते बड़ा नहीं, कहाँ के थे किस जाति के थे किस मोहल्ले के थे किस गांव, हम तो भगवान के हैं, कहते थे अच्युत होते क्या अच्युत होते, धरती का भाई गोत्र बदल जाता, गोत्र बाप का गोत्र नहीं रहता, ऐसा ही गोत जाने वाला हो जाता है, भगवान के हो गए, भगवान के हो गए बस, फिर महाराज साधन होना और शरीर क्रिया विशेष हो जाती है, अवस्था विशेष हो जाती है, और भगवान का ही हो जाता है, यह बड़ा भारी रस है, आनंद है, मौज हो गई, संसार सो दूर बट गया, भगवान का होते ही हमारी कोई चीज है ही नहीं, हमारे को सही नहीं, हमारे तो केवल भगवान है, सिवाय भगवान के और कोई हमारी चीज नहीं, जैसे मेरे भाई कह मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाकर सिर्फ मोर मुंगे तो मेरे पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, दूसरे कोई नहीं है भगवान ही मेरे, ये बात ऐसे उसे मन की भूल गया उसको, किस घर के किस जाति के किस आश्रम के कौन थे सब भूल जाओ, केवल भगवान के हो जाओ, मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को हम तो बराबर मानते हैं, इनमें किसी को ऊंचा नीचा माने कि नहीं, एक ही वही है, एक ही है, पहले राम अवतार है पीछे कृष्ण अवतार है, वही वही भगवान, एक ही पहले का नाम राम है दूसरा नाम कृष्ण है, एक ही एक ही। भगवान को जो भगवान कहते हैं छह ऐसा ऐश्वर्य उनमें, तो वो क्या ऐश्वर्य हम थोड़ा सुनना चाहते हैं, वो है उत्पत्तन से विनाशन से भूतानाम गति वित्त विद्याम अविद्या सर्वाचो भगवान थी, ज्ञान से ऐश्वर्य से सब पूर्णता पूर्ण होती है, पूर्ण होता है पूर्ण, कोई कमी किसी तरह की कमी नहीं होती, सब पूर्ण। सत्संग प्रिय लगता है लेकिन घर वाले मना करते हैं, घर वाले मना करते हैं आपकी वृत्ति बढ़ाने के लिए, मना करते हैं निषेध नहीं, भगवान में रुचि अधिक हो जाए, जो मना करते हैं रुचि बढ़ती है, जो रुचि बढ़ती है कृपा करते हैं रुचि बढ़ेगी। भीतर की रुचि है वो बढ़नी चाहिए है भगवान में। नारायण नारायण भगवान प्यारा लगे, बीठा लगे, अच्छा लगे, ये तब होता है जब संसार छोड़ दिया मन से। वो घर पर बैठे ही मन से भगवान, संसार मेरा नहीं है, मेरे तो भगवान है, मेरा संसार नहीं है। भीतर से यही बात है, भगवान ही मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है। मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरा भाई ने कहा मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाकर श्री मोर मुग्ध मेरो पति सोई, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मस्त हो जाती उसी में भगवान में ही अपनापन हो जाए, अपनापन भगवान मेरे हैं, भगवान में। जैसे शास्त्र में नीम कन्या है वो परिवार ही शास्त्र का ही हो जाती, एक माँ से पैदा हुई, दो बहना है, वह बहन से भी विशेष देरा नहीं जितनी अपनी नीचे, माँ जाई बहन से भी विशेष देरा नहीं जितना नहीं है, परिवार वो अपना है, अपना परिवार जैसे हो जाते हैं, भगवान ही अपने हैं। सत्संग की बातें होती है वो देखते ये अपने अपनी बातें, ये संसारी बात करे मन नहीं लग रहा, वहां मन नहीं लग रहा, भगवान ही बात मीठी लगे, भगवान ही चर्चा अच्छी लगे, भगवान का स्वरूप अच्छा लगे, भगवान की लीला अच्छी लगे, भगवान का स्वरूप अच्छा लगे, भगवान के चरणों का जल गंगा जी अच्छी लगे, भगवान से संबंध हो वो सब वस्तु बड़ी मूल्यवान वाली है। भगवान का संबंध नहीं तो कोई काम चीज नहीं, कीमती है तुम्हारे कीमती होगा हमारे, मेरे तो वेद गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा कोई नहीं है हमारा, भगवान हमारे हैं। ये भगवान में गुणों में, भगवान की लीला में, भगवान के चरित्रों में, भक्तों के चरित्रों में इतने मस्त हो जाते हैं कभी मुझे वो सुनता ही नहीं। भाई जो जीवन तो वही है, वही जीवन शुद्ध है, निर्मल है, भगवान में लग जाए। वा गदगदा द्रवते यश चित्तम हृदय भीक्षम हृदय कुछ विनज उदगायति नित्य च मद भक्ति युक्त भुवनम बनाती। संसार को वो करता है, भगवान के नाम गावे गीते है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी जोर से चिल्लाता है, कभी गाता है, भगवान में लगा हुआ है। शर्म नहीं आती उसको, कोई नहीं रही नहीं कैसे समझे, हमारे भगवान है मस्त रहता विलज उदगाए नित्य तेजर मद भक्ति युग दो भोजन बनाती, संसार को पवित्र कर देता है, ऐसा भगवान का भगत होता है, केवल भगवान में लगा रहता है। अरे से लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम से लगे रहो लगे रहते। अपने कुछ है जो भगवान है, बहुत कीमती कीमती चीजें भी दाई नहीं आती, पसंद नहीं आती। भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान का स्वरूप वही अच्छा लगता है। उसी चर्चा सी लगती और सी स्वादी थी। एक भगवान की लीला सी ले गए, ऐसे बन जाओ आप ही सभी भाई बहन से बन जाओ ऐसे भगवान में एकदम लग जाओ भगवान में लग जाए ऐसा हो लगा दो भाई इनके सिवाय दूसरा कोई दूसरा पता।